اللہ کا آسمان سنبھالے جا رہے ہیں سورت النجم. سورہ نمبر 53 ہے, مکی ہے, اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کا پہلا لفظ النجم ہے, یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس کا نزول جب ہوا اور تفسیر کی پوری سورت مکی ہے. ابن ماجہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے, اس میں النجم مکہ میں نازل ہوئی تھی, بخاری مسلم. اور دیگر محدثین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے, یہ پہلی سورت جس میں سجدہ نازل ہوا تھا سورہ النجم. چنانچہ آخر سورت سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا. صرف ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے ایک مٹھی مٹھی لے لو اس پر سجدہ کر لیا. میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ شخص حالت کفر میں ختم کر دیا گیا. وہ شخص عمیہ بن خلف تھا. بعض روایتوں میں اس کا نام عبداللہ بن ربیعہ بتایا گیا. بعض حدیث میں اسد بن یزید مصحاب اور زہر بن معاویہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکور روایت میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ سورہ النجم پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے مجمع عام کے سامنے پڑھی تھی. اور بعد میں اسد نے سجدہ کیا تو کفار بھی سجدے میں چلے گئے تھے. صرف ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا جس کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے. لیجیے ساتھ ہماری سورہ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارے صاحب نہ تو راہ ڈوبے اور نہ بٹکیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے, وہ جو بھی کہتے ہیں ان پر نازل شدہ وحی ہوتی ہے. علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى. یہ انہیں زبردست قوت والے یعنی جبریل نے سکھلائی ہے. بڑا زور آور ہے وہ, سامنے اکھلا ہوا. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. جب بالائی افق پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور آگے بڑھا. فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی. ما كذب الفؤاد ما راى أفتمارونه على ما يرى. جو کچھ اس نے دیکھا تھا دل میں اس نے فرمایا. اب کیا تم جھگڑا کرتے ہو جو ہم نے دیکھا ہے. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اور ایک مرتبہ اور بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے سدرة المنتهى کے پاس, جس کے پاس جنت المأوى ہے. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. جب اس بیری پر وہ چھا رہا تھا جو دور چھا رہا تھا, نہ اس کی نظر چھٹ گئی اور نہ آگے نکل گئی. لقد رآ من آيات ربه الكبرى. لیکن اس نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كما تقول الله رزقني قوكي أريد تسلم معاك قدي. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كما تقول الله رزقني قوكي أريد تسلم معاك قدي. يضبط هوني تقسيم هاي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یہ دوست ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن کی طرف رہے ہیں, یہ پھر اس چیز کی جو ان کے دل کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس ان کے ظن کی طرف ہدایت پہنچ چکی. ام للانسان ما تمنى. انسان جیسی بھی تمنا کرے کیا اسے مل جاتی ہے؟ فللہ الاخرة والاولى. آخرت دنیا کا پورا اختیار اللہ کو. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. اور آسمانوں نے کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس بدل اور وہ سفارش سے پسند ہے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اس طرح انہیں کچھ بھی علم نہیں, وہ محض ظن کی اتباع کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لهذا الشخص ما يعزم موتا اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ان کے علم کی پرواز یہی ہے, بلا شبہ آپ کا خوب جانتا ہے کہ کون راہ گم کیے ہوئے ہے اور جانتا ہے کہ کون ہدایت ہے. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جو کچھ اس سماج میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, اس کا تقاضا کا ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھا عمل کیا انہیں اچھا بدلہ دے. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بقبل گناہ اور بہائی کے نام سے بچتے ہیں اللہ چھوڑے ماہی, یقیناً آپ کے رب کی مفرد بہت وسیع ہے, وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس حالت کو جب تمہاری ماں کے بطنوں میں جنین تھے, لہذا تم اپنے پاک طریقہ روانہ کرو, وہی بہتر جانتا ہے کون تقی. افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا. بھلا آپ نے اسے دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا. عنده علم الغیب فهو یرا. کیا اس کے پاس غیبی علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی وابراہیم الذی وفی. کیا اسے خبر نہیں کہ موسی کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے وفا کی؟ الا تذر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. کوئی بولنے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. اور دیکھیں اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی پھر اسے اس کا بڑا بدلہ دیا جائے گا. وان الى ربك المنتهى. اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی اللہ ہے جو ہنساتا اور ماتا ہے اور یہ بات بھی کہ وہی ماتا اور زندہ رہتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ بات بھی کہ اسی نے نر اور مادہ دونوں کو پیدا کی. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ایسے نطفے سے جب کہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ بات کہ دوسری بات زندہ کرنا اس کی ذمہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور اسے دیتا ہے اور یہ کہ وہی شعرہ جو اس کارے کا نام بھی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے اس کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے آگے اُنہا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور ثمود کو بھی حتیٰ کہ کوئی باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اور اس پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى اور اس نے اٹھائی بستی کو دے پکڑا پھر پچھا گئی اسے بستی کو ڈھانپ لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى بس تو اپنے رب کی کن نعمتوں میں شک کرے گا. هذا نذير من النذر الأولى یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ڈرانے والا ہے. أزفت اللاذقة ليس لها من دون الله كاشفة آنے والی بھری خریب آپ کی اللہ کے سوا کوئی اسے کھولنے والا نہیں. أفمن هذا الحديث تعجبون کہ تم اس بات سے تعجب کرتے. وتضحكون ولا تبكون اور ہنستے ہو مگر روتے نہیں. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اور تم اچھیلیاں کرتے ہو بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.